Erver demine destur alalım, erver demine destur alalım. Pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım. Dost, dost, dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallahu. Günler geceler durmaz geçiyor, günler geceler durmaz geçiyor. Sermayen olan ömrün bitiyor, sermayen olan ömrün bitiyor. Bülbüllere bak efkan ediyor, bülbüllere bak efkan ediyor. Ey gonca açıl mevsim geçiyor, ey gonca açıl mevsim geçiyor. Dost, dost, dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Ey yolcu biraz sen dinle beni, ey yolcu biraz sen dinle beni. Kervan geçiyor sen kalma geri, kervan geçiyor sen kalma geri. Yusuf denilen dünya güzeli, Yusuf denilen dünya güzeli. Fethetti bugün kalbi seferi, fethetti bugün kalbi seferi. Dost, dost, dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah.